Kontestacja. Witam wszystkich słuchaczy, słuchacie Kontestacji, słuchacie audycji książkowej i słuchacie Tomka Malińskiego, który za chwilę będzie prezentował jakąś tajemniczą książkę. Dzisiaj będzie tak trochę nietypowo jak na kontest książki. Napisał do mnie niejaki Byte Eater i powiada tak. Jestem kontest bossem z Bielsko-Białej. W grudniu nawiązał z nami kontakt Leszek Antoni Wieczorek, którego biznes to szkoła nauki jazdy. Po latach uczenia ludzi i szefowania innym osobom to robiącym w jego firmie postanowił swoje doświadczenie przelać na papier i napisać poradnik. Skierowany jest on głównie do młodych odbiorców, a przy jego tworzeniu posiłkował się swoimi zainteresowaniami tematyką map myśli i chwytów mnemotechnicznych. Kontestacja zareklamowała się na tyle okładki, obejmując patronat medialny nad publikacją. Napisał Byte Eater. I ja przyznam się szczerze, że nieco z rezerwą podszedłem do całego pomysłu, jak i do samej publikacji, ponieważ pierwsze, co mi się nasunęło, to po co komuś, kto właśnie przeszedł egzamin, to znaczy właśnie przeszedł kurs i przygotowuje się do egzaminu, i wydał na pewno mnóstwo pieniędzy, po co takiemu komuś jeszcze dodatkowa książka, na którą kolejne pieniądze będzie miał wyrzucić. Zmieniłem swoje zdanie po przejrzeniu tej książki i po przeczytaniu fragmentów, ale dlaczego zmieniłem? Zmieniłem oczywiście na pozytywne. Dlaczego zmieniłem? O tym powiem za chwilę. Może najpierw o autorze książki. Co tutaj powiedzieć? Jakieś informacje o człowieku można znaleźć na stronie love-osk.pl lub love-poradnik.pl i jest to przedsiębiorca, który będzie niedługo gościem Kamila Cebulskiego. Nigdy osobiście nie poznałem pana Leszka Antoniego Wieczorka, natomiast wydaje się on być pasjonatem nauki jazdy na pewno, pasjonatem psychologii i pasjonatem piłki nożnej. Z tego, co widzę na stronach, jest założycielem i aktywnym zawodnikiem jednej z drużyn halowych, która wzięła udział w ogólnopolskich mistrzostwach amatorskich drużyn w piłce halowej i zajęła 4. miejsce. No i to jest dla mnie bardzo dobry argument, żeby polubić książkę, chociaż może tutaj tematyka jest rozbieżna, ale ja jestem wielkim fanem piłki nożnej i bardzo lubię ludzi, którzy naszą dyscyplinę chcą w jakikolwiek sposób rozwijać. Czy pan lubi czytać książki? Znaczy ja wiem, nie bardzo, ale ja bym się dał. No i właśnie wracając do książki. Tradycyjnie będę czytał fragmenty i postaram się dodawać do nich jakiś komentarz. Notabene jeszcze dodam kilka słów ze swojej strony. Pan Leszek ma ciekawe podejście do samego egzaminu, do samej nauki jazdy. Otóż to, co się dzieje na drodze, stanowi pewną grę. To jest taki rebus do rozwiązania. Zawsze jak podjeżdżamy do skrzyżowania, zawsze jak musimy gdzieś zawrócić, ustąpić komuś pierwszeństwa, to wszystko ma swoje skończone zasady. Jednak dla człowieka, który pojawił się dopiero w tym świecie, w świecie tej właśnie gry, zrozumienie wszelakich zasad jest dosyć karkołomne, dlatego w książce pojawia się cała seria skrótów myślowych, które mają za zadanie ułatwić, tak uprościć myślenie danego delikwenta, u którego może być ono nieco nadszarpnięte przez nadmiar stresu, jaki niewątpliwie się pojawia. Ale o tym za chwilę. Na początku warto by było zacząć od wstępu, a jeszcze wcześniej warto by było zacząć od tytułu. No więc książka nosi tytuł Jak bezpiecznie jeździć i zdać egzamin na prawo jazdy? Przepisy ruchu drogowego na podstawie skrótów myślowych. Bezpieczeństwo na drogach. Wszystkie media poświęcają temu zagadnieniu dużą uwagę. Podawane statystyki, najczęściej smutne, mówią o ofiarach wypadków, dzieciach ginących na drogach. Większość z nas zadaje sobie pytanie, jak bezpiecznie poruszać się po drogach. Niniejszy poradnik skierowany jest przede wszystkim do młodych adeptów sztuki kierowania pojazdami, którzy ubiegają się bądź będą się ubiegać o upragniony dokument prawa jazdy. Bez wątpienia jednak każdy czytelnik znajdzie tu kilka cennych rad, które jak latarnia morska wskazywać będą właściwą i bezpieczną drogę. Wzorując się na tworzeniu skrótów myślowych, wybrałem i postaram się omówić niektóre reguły, zasady i przepisy ruchu drogowego. Jestem przekonany, że pomogą Wam one, gdy usiądziecie za kierownicą i wyruszycie w podróż do stacji egzaminu. Nie wiem, ilu z Was miało kiedyś do czynienia z egzaminem na prawo jazdy. Na pewno jest to rzecz stresująca. Nie wiedzieć dlaczego, ale jest to taki sam poziom stresu, jak moment, kiedy masz rozmowę kwalifikacyjną, jak moment, kiedy chcą Cię wyrzucić z pracy, jak moment, kiedy zdajesz maturę, jak to, kiedy stajesz przed ołtarzem i masz powiedzieć tak swojej wybrance. Egzamin, zadania na placu manewrowym. Część teoretyczna zaliczona. Pomieszczenie, w którym zdający egzamin praktyczny oczekują na swoją kolej, wypełnione jest do ostatniego miejsca. Zewsząd dochodzą odgłosy prowadzących rozmów, wśród których wiodącym tematem jest to, na co wszyscy czekają. Nareszcie moje nazwisko wyczytane przez megafon. Egzaminator oczekuje na mnie w rejonie samochodu numer 7. Odszukuję na placu manewrowym samochód oznaczony owym numerem. Słyszę, jak jego silnik pracuje równomiernie. Obok auta stoi ubrany w garnitur egzaminator. Zaczyna się. Czuję powagę sytuacji. Na szczęście mój ubiór również świadczy o tym, że poważnie podchodzę do tego jakże istotnego dla mnie państwowego egzaminu. Dzień dobry. Zwyczajowy zwrot powitalny, który cechuje osobę kulturalną. Potwierdzenie tożsamości według dowodu osobistego. Wsłuchuję się w słowa egzaminatora. Wylosował Pan omówienie sprawdzenia poziomu płynu hamulcowego i świateł cofania. Mam na to całe 5 minut. Jest dobrze. Nieraz podczas szkolenia omawiałem te elementy. Otwieram pokrywę silnika, zabezpieczam ją i odpowiadam na pytania. Tutaj, wskazuję wyraźnie ręką, znajduje się zbiornik wyrównawczy płynu hamulcowego, na którym znajdują się dwie wartości, minimalna i maksymalna. Prawidłowy poziom płynu powinien znajdować się pomiędzy tymi dwoma wartościami. Zamykam pokrywę silnika i przystępuję do omówienia metody sprawdzenia działania świateł cofania. Uśmiecham się do siebie, bo wiem, jaka pułapka czyha na mnie. Kiedy włączę bieg wsteczny, aby sprawdzić działanie światła cofania i nie wyłączę silnika, który, jak na początku zauważyłem, pracuje sobie równomiernie, zadanie nie zostanie zaliczone. Stworzę zagrożenie. Gaszę za pomocą kluczyka silnik, ustawiam stacyjkę w pozycji włączona, teraz bieg wsteczny i wysiadam z samochodu, aby wskazać świecące się z tyłu białe światło. Wszystko w porządku. Egzaminator pyta mnie teraz, który pas ruchu wybieram. Proszę o numer 7. Możliwe, że dziś 7 będzie dla mnie szczęśliwa. Egzaminator podstawia samochód na pas ruchu, który wybrałem. Wsiadam do samochodu i przygotowuję się do jazdy. Właściwy czas, aby ostudzić emocje, bo przecież i ten element mam opanowany do perfekcji. Najpierw fotel. 3 razy. W poziomie, w pionie i zagłówek. Teraz lusterka. Także 3 razy. I na koniec pas. Zapinam go, sprawdzam, czy nie jest skręcony, czy przechodzi przez obojczyk, więc kolejne 3 razy. Przyswoiłem sobie tę zasadę bardzo dobrze. 3 razy fotel, 3 razy lusterka i 3 razy pas. Zapalam silnik, ale zanim ruszę, kolejne 3 razy sprawdzę, czy wszystko jest ok, czy na tablicy, zespole wskaźników nie świeci się żadna czerwona kontrolka, na przykład niedomknięte drzwi, czy istnieje możliwość bezpiecznego rozpoczęcia jazdy i czy mam włączone światła mijania. Teraz tylko płynne ruszenie i prawidłowy przejazd pasem ruchu do przodu i tyłu. Zadanie wykonane prawidłowo. Podjeżdżam na stanowisko ruszania na wzniesieniu przy użyciu hamulca awaryjnego. Pewnie i bez problemu zaliczam to zadanie egzaminacyjne w myśl zasady gazik, sprzęgło, guzik, hamulec awaryjny. Jest dobrze, egzaminator wsiada do pojazdu. Etap drugi, czyli jazda w ruchu miejskim. Zanim włączę pierwszy bieg i wyruszę na miasto, sprawdzam, czy na tablicy zespołu wskaźników nie świeci się żadna czerwona kontrolka. Hamulec awaryjny, niedomknięte drzwi, niezapięty pas bezpieczeństwa. Teraz rozglądam się, czy możliwe jest bezpieczne rozpoczęcie jazdy. Światła mijania włączone, więc w drogę. bardzo spokojnie, przekonany o własnych umiejętnościach, wyjeżdżam z placu manewrowego. Włączam się do ruchu. Kierunkowskaz w lewo, lusterko. Sprawdzam, czy mogę i jazda. Dojeżdżam do pierwszego skrzyżowania. Polecenie. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w prawo. Spoglądam na lusterko wewnętrzne i sprawdzam, czy przed skrzyżowaniem nie ma możliwości zmiany kierunku. Zbyt wczesne włączenie kierunkowskazu może wprowadzić w błąd innych użytkowników. Redukcja na dwójkę, drugi bieg. Sprawdzam prawe lusterko zewnętrzne i pozostaje już tylko oglądanie puzzla. Jestem na drodze z pierwszeństwem przejazdu, więc skręcając w prawo, pamiętam o zasadzie 1 razy P. Wykonuję manewr skrętu, upewniając się, czy na przejściu nie ma pieszych. Przejeżdżam ten rejon z zachowaniem szczególnej ostrożności. Teraz, zgodnie z zasadą układania puzli, sprawdzam, w jaką drogę wjeżdżam. Od razu pojawia się bardzo ważna informacja. Znak z ograniczeniem prędkości do 40 km na godzinę. Jest dobrze, wszystko pod kontrolą. Prosty odcinek, sprawdzam zatem, czy przypadkiem nie zmieniłem, wyłączyłem świateł podczas używania kierunkowskazu. Rzut oka na prędkościomierz jest 39 km na godzinę. Kolejne przejechane metry. Polecenie. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w lewo. Spoglądam w lusterko, teraz kierunkowskaz i jeszcze raz lusterko. Zbliżam się do osi jezdni i wiem, że skrzyżowanie to pokonam stosując zasadę 3 razy P. Jeden pojazd jadący na wprost. Czekam. Drugi i mogę bezpiecznie wykonać skręt w lewo. Teraz tylko zwracam uwagę na to, czy nie ma pieszych na drodze poprzecznej. Szukam podpowiedzi, znaków. Coraz pewniej się czuję, bo ta jazda na orientację wydaje się być całkowicie pod kontrolą. Tak, moja jazda przypomina jazdę na orientację. Szukam podpowiedzi zawartych w znakach, liniach i zasadach, które znam. Mijają kolejne metry. Cały czas trzymam umysł na wodzy, żeby nie poszybował gdzieś daleko, pozostawiając mnie bez wsparcia. Dialog wewnętrzny bardzo mi w tym pomaga. Polecenie. Proszę zawrócić z wykorzystaniem infrastruktury terenu. Rozglądam się i dostrzegam wjazd na parking przed sklepem znajdującym się po lewej stronie drogi. Spoglądam w lusterko wewnętrzne, włączam lewy kierunkowskaz, z naprzeciwka nic nie jedzie. Jeszcze tylko spoglądam w lewe lusterko zewnętrzne i skręcam bezpiecznie, wjeżdżając na parking. Zatrzymuję się, włączam prawy kierunkowskaz, bieg wsteczny i bardzo uważnie rozglądam się, czy mogę bezpiecznie ruszyć. Wyjeżdżam z parkingu, utrzymując tor jazdy przy prawym krawężniku tak, aby nie wjechać na pas do jazdy w przeciwnym kierunku. Teraz jeszcze kontrola w lusterkach. Szukam znaku od trenera. I mogę kontynuować jazdę. Manewr zawracania został wykonany prawidłowo. Nie rozmyślam, czy wszystko zrobiłem jak należy, czy też nie. Egzamin trwa, a ja muszę być w pełni skoncentrowany. Kiedy myśli pozostaną przy analizie tego, co było, to może ich zabraknąć do analizy bieżących sytuacji. Potrzebuję 100% koncentracji na chwili obecnej i nie pozwalam sobie, aby choć 20% myśli zajmowało się analizą wykonanych już manewrów. Skoro egzaminator nic nie mówi, to znaczy, że egzamin trwa, a ja staram się o to, aby zakończył się wynikiem pozytywnym. Muszę o tym pamiętać. Jadę i bezustannie wypatruję podpowiedzi. Po prawej stronie dostrzegam drogę poprzeczną. Czyżby? No tak, skrzyżowanie dróg równorzędnych w czystej postaci w kształcie litery T. Uff. Całe szczęście, że w porę go zauważyłem, bo z prawej strony dojeżdża do skrzyżowania inny pojazd. Zatrzymuje się. Kierowca nieufnie spogląda na mnie, ale decyduje się na skręt w prawo i opuszcza skrzyżowanie jako pierwszy. Ta sytuacja dodaje mi skrzydeł. Jest bardzo dobrze. Wszystko pod kontrolą. Polecenie. Na najbliższym skrzyżowaniu proszę skręcić w lewo. Dojeżdżam do skrzyżowania i szukam podpowiedzi. Jest znak stop. I linia zatrzymania, przed którą oczywiście się zatrzymuję. Lekkie wzniesienie w tym rejonie zachęca mnie do użycia hamulca awaryjnego. Sprawdzam, czy wszystko jest ok. Pierwszy bieg włączony, lewy kierunkowskaz także. Rozglądam się i oceniam możliwości skrętu w drogę poprzeczną pod kątem 3x P. Czekam, bo na drodze z pierwszeństwem dostrzegam zbliżający się z prawej strony pojazd. Zapewne porusza się on z prędkością około 50 km na godzinę, więc gdybym zdecydował się teraz rozpocząć jazdę, to doszłoby do wymuszenia pierwszeństwa, zmuszenie innego użytkownika do zmniejszenia prędkości. Czekam cierpliwie. Bilans zysków i strat wyraźnie wskazuje na to, że czekanie się opłaca. Decyzja zależy ode mnie. Nikt mnie nie pogania. Czas pracuje na moją korzyść. Jazda egzaminacyjna to tak zwana jazda precyzyjna, a nie na czas. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. Przedstawiony przed chwilą fragment prezentuje kilka skrótów myślowych, które autor skrupulatnie przedstawia i wprowadza w swojej książce. Przykładowym skrótem jest kropla H2O. Pierwsze godziny jazdy to stres i bardzo wiele czynności, które należy sobie przyswoić. Wszystko jest nowością. Kłopoty z ruszaniem, zatrzymywaniem, zmianą i redukcją biegów. Ponadto inni kierujący, którzy często nie ułatwiają stawiania pierwszych kroków. Dojazd do skrzyżowania i szczególna ostrożność, dojazd do przejścia dla pieszych, szczególna ostrożność. O co chodzi z tą redukcją na dwójkę, o której stale przypomina instruktor? Częstym manewrem podczas każdej jazdy samochodem jest zmiana kierunku jazdy na skrzyżowaniach. Dojazd i zmiana kierunku wymagają na pewno użycia kierunkowskazu i zwolnienia. Zgodnie z techniką kierowania powinniśmy jak najczęściej stosować manewr hamowania silnikiem, tak zwana redukcja biegu. Zachowanie szczególnej ostrożności, czyli jednym słowem obejrzenie, czy występuje w tym rejonie zagrożenie, też nas absorbuje. Jak to wszystko zapamiętać? Zastosowanie skrótu myślowego kropla H2O. Ułatwi nam zapamiętywanie wszystkich istotnych czynności związanych ze zmianą kierunku na skrzyżowaniach. Słowo kropla, zaczynające się na literę K, jest nam potrzebne do skojarzenia z wyrazem kierunkowskaz, który rozpoczyna się tą samą literą. H jak hamowanie. W większości przypadków wskazane będzie lekkie hamowanie w momencie redukcji biegów. Oczywistym jest, że kiedy będziemy dojeżdżać do skrzyżowania na wzniesieniu, użycie dodatkowo hamulca podczas redukcji nie jest zasadne. Dwa jak dwójka, gdyż drugi bieg będzie najczęściej używany podczas redukcji. O jak ostrożność lub pasujący do rymu wyraz oglądanie. Tego, co w rejonie skrzyżowania się znajduje, na przykład piesi i znaki. Kropla H2O, czyli kierunkowskaz, hamowanie, dwójka, oglądanie. Trener skoczków, włączanie się do ruchu. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Zadania egzaminacyjne, takie jak parkowanie i zawracanie z wykorzystaniem infrastruktury, nie stanowią większych problemów w pierwszych ich fazach wyjazd. Najwięcej problemów występuje jednak podczas wyjazdu, cofania, gdyż mamy wówczas obowiązek ustępowania pierwszeństwa innym użytkownikom, także pieszym. W końcowej fazie wykonywania tych manewrów bardzo często zapominamy o obowiązku kontrolowania w lusterkach, czy nasz manewr nie spowoduje utrudnienia ruchu innym, czy ktoś nas w tym czasie nie omija lub nie wyprzedza. Dzięki sukcesom naszego najlepszego i wszystkim doskonale znanego skoczka narciarskiego, ta dyscyplina sportowa stała się bardzo popularna. Oglądając transmisje telewizyjne, na pewno każdy zapamiętał widok zawodnika, który gotowy do skoku czeka na sygnał od swojego trenera. Kiedy warunki są korzystne, trener najczęściej za pomocą chorągiewki daje znak swojemu podopiecznemu. Ten natychmiast rozpoczyna zjazd po rozbiegu. Kiedy jesteśmy już gotowi do rozpoczęcia jazdy, tuż po wykonaniu manewru obowiązkowo musimy spojrzeć w lusterka, wypatrując w nich znaku od naszego trenera. W rzeczywistości sprawdzamy, czy w tym czasie nie jesteśmy omijani lub wyprzedzani w sytuacji, kiedy rozpoczniemy jazdę. Taktyka jazdy na egzaminie. W każdej dyscyplinie, w każdym przedsięwzięciu należy mieć przygotowany plan działania. W sporcie nazywa się to taktyką. Przed meczami, w szatni, zanim zawodnicy wyjdą na boisko, trener omawia taktykę, czyli zbiór zasad i reguł, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie celu. Tym celem jest wygranie meczu. W przypadku egzaminu, nasz mecz, musimy wcielić się w rolę trenera i określić sobie plan, taktykę, zgodnie z którą realizować będziemy wykonywanie zadań egzaminacyjnych. Podczas jazdy musimy zachować maksymalną koncentrację. Myśli cały czas muszą być tu i teraz, aby szybko i sprawnie dokonywać analizy tego, z czym przychodzi nam się zmierzyć. Sytuacja przypomina trochę czytanie bardzo ciekawej książki. Kiedy bierzemy ją do ręki, to oprócz tytułu, na przykład egzamin praktyczny, znamy często tylko jakiś zarys jej treści, którą w tym przypadku będzie przebieg egzaminu. Nieznane są nam jednak szczegóły, a wtedy wczytujemy się bardzo uważnie. Kartka po kartce. Podczas jazdy podobnie, bardzo uważnie, kilometr po kilometrze, skrzyżowanie po skrzyżowaniu. Dokonujemy analizy jazdy zgodnie z wszelkimi zasadami i regułami. Możemy równie dobrze ustalić dla siebie inną taktykę, na przykład czynność układania puzli. Każdy element trasy egzaminacyjnej to fragment obrazka składającego się z puzli. Po ułożeniu całości pojawi się dokument prawa jazdy z naszymi danymi i zdjęciem. Podczas układania puzli bardzo dokładnie przyglądamy się każdemu elementowi i próbujemy do niego dopasować pozostałe. Podczas jazdy dojazd do skrzyżowania, na którym na przykład zamierzamy skręcić w prawo, postrzegamy i analizujemy jako kolejny element. W tym przypadku, dojeżdżając, musimy określić, jakie w tym miejscu występują reguły związane z pierwszeństwem przejazdu, stop czy ustąp. Pamiętamy o naszych zasadach 3 razy B i 1 razy P. Po zmianie kierunku jazdy oglądamy kolejnego puzzla. Być może będzie to dostrzeżenie znaków, droga jednokierunkowa lub strefa ograniczonej prędkości. Podczas jazdy szukamy podpowiedzi, które zawarte są w znakach poziomych i pionowych. Stosujemy się do zasad i reguł, które poznaliśmy podczas jazd szkoleniowych. Słuchajcie, kontestacji? To były fragmenty prezentujące stronę techniczną samej nauki jazdy i egzaminu, natomiast dodatkowym aspektem i odrębną formą jest strona psychofizyczna, a ściślej wspomniany już stres i to, co robi on z naszym ciałem. Stres jest to relacja między umiejętnościami radzenia sobie jednostki, a wymaganiami stawianymi przez otoczenie. Charles Spielberger, Understanding Stress and Anxiety. Definicja ta ukazuje, iż największą rolę w procesie radzenia sobie w sytuacjach stresowych odgrywamy my sami. To, jak tłumaczymy sobie świat, jak radzimy sobie z wymaganiami stawianymi przez społeczeństwo, kulturę i życie. Przytoczmy kilka sytuacji, które możemy postrzegać jako sytuacje stresowe. Pierwszy egzamin, spotkanie rekrutacyjne w sprawie pracy, niepowodzenie w szkole lub pracy, wystąpienie publiczne, kłótnia z kimś bliskim, choroba, rozwód, śmierć czy nawet ślub, przeprowadzka na nowe. Lepsze mieszkanie, awans. Zarówno przyjemne, jak i nieprzyjemne sytuacje życiowe mogą powodować poczucie stresu. Gdyby nie wymagania społeczne i kulturowe, które pojawiają się w każdej z tych sytuacji, najprawdopodobniej stres byłby pojęciem abstrakcyjnym. Jak reagujemy w sytuacjach stresowych? Podwyższone tętno, szybszy i płytki oddech, pocenie się rąk, drżenie kończyn, wypieki na twarzy i szyi lub wręcz przeciwnie, bladość skóry, ściśnięty żołądek, zaburzenia snu, bóle głowy. Poczucie niemocy, rozdrażnienie, wściekłość, gniew, chaotyczność, nieumiejętność skupienia uwagi, rozkojarzenie. Oto kilka spośród ogromnej gamy uczuć, jakie mogą towarzyszyć nam w sytuacjach stresowych. Wyróżnia się dwa rodzaje stresu: mobilizujący i demobilizujący. Mamy dwa wyjścia. możemy zawziąć się w sobie, zacząć działać, zmierzyć się z zadaniami i wymaganiami, które się nam stawia. Możemy też poddać się, pozostawić sprawy, aby toczyły się własnym torem, odizolować się i zrezygnować z wyzwań i przyjąć skutki naszej bierności. Nie jest możliwe sprostanie sytuacjom stresowym, jeśli nasze nastawienie i podejście do sytuacji będzie nastawione na porażkę. Jeśli uda nam się zmienić swoje myślenie, przyjąć sukces jako konieczność i uwierzyć we własne siły, dopiero wtedy stres może przyjąć formę mobilizującą. Wyobraźmy sobie sytuację zaistniałą na kursie prawa jazdy, kiedy to jego uczestnik po sukcesywnym przejściu kursu teoretycznego i przyswojeniu wiedzy związanej z ruchem drogowym i funkcjonowaniem pojazdu po raz pierwszy wsiada do samochodu. W sytuacji A będzie osoba, która nie wierzy w siebie i w to, że może umiejętnie prowadzić pojazd. Boi się ona zarówno samochodu, w którym się znajduje, jak i innych pojazdów na drodze. Efektem tych uczuć w połączeniu ze stresem, trzęsącymi się dłońmi, jak i nogami, nieumiejętnością skupienia uwagi, lękiem i przyspieszonym oddechem jest chaotyczna jazda, gasnący samochód, niezauważanie znaków drogowych, brak kontroli nad pojazdem. Sytuacja ta powoduje tamowanie ruchu drogowego, złość innych kierowców, przez co i sam kursant, widząc te reakcje, coraz bardziej się denerwuje. Jego jazda staje się jeszcze bardziej chaotyczna. W tym momencie ma dwa wyjścia. Zatrzyma samochód i odczuwać będzie lęk związany z jazdą, a każda kolejna kojarzyć mu się ze stresem. Sam kurs, jak i w przyszłości, po otrzymaniu prawa jazdy, prowadzenie pojazdu pozostaną traumą. Osoba taka może również od razu zrezygnować z kontynuowania kursu i na zawsze zaprzepaścić swoją szansę na jego ukończenie. W sytuacji B pojawi się osoba, która przed przystąpieniem do części praktycznej została właściwie nastawiona do faktu prowadzenia pojazdu. Nie boi się, gdyż ma świadomość tego, iż jest osobą uczącą się, co daje jej prawo do popełniania błędów. Sama kontroluje reakcje swojego organizmu związane z sytuacją stresową. Taki kursant nie tylko nie boi się wyjechać na drogę, ale przyjmuje tę sytuację jako fantastyczną przygodę i w pewnym sensie bawi się faktem prowadzenia samochodu oraz poznawania tajników jego funkcjonowania. Ktoś taki z przyjemnością uczy się nowych technik i czynności niezbędnych do prawidłowej jazdy. Po wyruszeniu z parkingu, mimo drobnych niedociągnięć technicznych, czerpie przyjemność z jazdy, podbudowuje swoje poczucie wartości, jest zadowolony z siebie, a co za tym idzie, świat wydaje mu się prostszy i piękniejszy, nie tylko na gruncie kursu, ale również na polu życia prywatnego. Podstawowym elementem w sytuacjach stresowych jest zatem nasze nastawienie, chęć podejmowania wyzwań, jak i wiara we własne siły. To jest poker. Zrozumiałeś? No i ja ze swojej strony już tym optymistycznym akcentem będę powoli kończył tą audycję. Krótkie podsumowanie. Jeżeli przygotowujesz się właśnie do egzaminu na prawo jazdy, to książka ta pozwoli Ci zrozumieć, zrobić wizualizację tego, jak egzamin wygląda. Pozwoli Ci zrozumieć, dlaczego podczas tego egzaminu się denerwujesz i nauczy Cię, jak mimo tego stresu przy pomocy skrótów myślowych wykonać wszystkie zadania pozytywnie i po prostu zdać ten egzamin. Wszelkie informacje na temat publikacji na stronie www.law, skrót od Leszek Antoni Wieczorek, /poradnik.pl, www.law-poradnik.pl. Mówił dla Was Tomek Maliński, kontest książki i do usłyszenia. Albert, wychodzimy!